to, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, instynkt. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, macie instynkt. Macie instynkt. Polityczne pingwiny chcą dalej grać, robiąc dalej dobre miny. Miasta chcą się rozwijać, metropolie chcą być większe, choć czasy coraz cięższe. Każdy jeden chce mieć własne zdanie. Dziwki chcą mieć poważanie, alfonsy chcą mieć domy. Każdy ham chce się pozbyć z butów słomy. Na ulicach grupy chcą wypierać grupy. Wpływy by chciały, by wróciły firmy słupy. Każdy frajer chciałby cofnąć i nie strzelić z dupy, by nie widzieć potem muszki z drugiej strony lufy. Kto by nie chciał korony w wadze ciężkiej? Nie ma nic gorszego od zranionej dumy męskiej. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, instynkt. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, macie instynkt. Macie instynkt. Każdy złodziej na robocie chce być niewidzialny. Każdy za kółkiem po pijaku nietykalny. Młodzież wiejska chciałaby się bawić w mieście i polący widzieć minus na ciężowym teście. Markety chcą klientów więcej, bo sztosów więcej. Mogą zacierać ręce do Boga popytu wdzięczne. Klechy chcą zakazać handlu, niszcząc konkurencji. Ze złamanym sercem chcą mieć eliksir na szczęście. O, tylko taki bez efektu zazdrości też. Emeryci swego gniewu chcą w blokach wyzbyć się. Porządny Polak za swą pensję nie chce pościć. Samotny w tłumie ma już dość samotności. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, instynkt. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, macie instynkt. Macie instynkt. Efekt cieplarniany nabiera tempa. Wkrótce pustynia Mazowsze będzie okolicą sępa. Komputery przejmą władzę nad całym światem. Już teraz mam wrażenie, że ten świat jest automatem. Bogaci stworzą nową rasę daleko stąd. Może odda Atlantydę dawno utracony ląd. Stany Zjednoczone w dzikiej walce z terrorem. W retuszu własnych zbrodni zostaną profesorem. To, co chcemy, niekoniecznie nastąpi. W to, co mamy, wielu z nas wkrótce zwątpi. Nostradamus i wielu mu podobnych może wkrótce być na liście świadków niewygodnych. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, instynkt. To, co chcemy, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym będziemy. Mamy instynkt, macie instynkt. Macie instynkt.